أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، إلى آخر الآيات. Sadakallahu'l-Azim. Birlikte Maide suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 7. ayetine kadar gelmiştik. Okumuş olduğumuz bu 7. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini birlikte tanımaya çalışacağız. Surenin bugün okuduğumuz 7. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: Allah'ın size olan nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde sizi andına bağladığı sözünü anın, sözünü hatırlayın. Vettekullah, Allah'tan ittika edin, Allah'a karşı takvalı olun. İnnallaha alimun bizatis sudur, Allah içinizde olanı, kalplerinizde olanı elbette bilmektedir. Ey müminler, Rabbinizin size olan nimetini, İslam nimetini, vahiy nimetini, hidayet nimetini ve elçisinin sizden aldığı misakı bir hatırlayın. Hani hatırlasanıza, zorlukta da kolaylıkta da, sevinç anında da kederde de seni dinleyip emirlerine itaat edeceğiz diye ona söz vermiştiniz, biat etmiştiniz. Semi'na ve ata'na demiştiniz. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Peygamberinize bunu söylerken, böylece biat ederken, kendinizi Allah'a karşı bağladığınızın, kendinizi onun Resulüne karşı bağımlı kıldığınızın farkına varmanız gerekiyor. Rabbiniz sizi yaratmadan önce ruhlarınızdan ahit almıştı. Müslüman bir fıtratla Allah sizi yaratırken, fıtratınızı İslam'la yoğururken, mayanıza teslimiyet özelliği koyarken Allah sizden ahit almıştı. Size kitap ve peygamber gönderirken, sizi muhatap kabul edip vahyiyle müşerref kılarken Allah sizden ahit almıştı. Müslüman olduğunuz gün sizden ahit almıştı. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. İşittik ve iman ettik demiştiniz. İşittik ve gereğini yerine getireceğiz demiştiniz. Öyleyse Rabbinize verdiğiniz ahitlerinize sadık kalmalısınız. Allah'la ilişkilerinizi Allah'ın istediği gibi düzenlemek zorundasınız. Yani hayatınızı Allah için yaşamak zorundasınız. Unutmayın ki Allah'la ilişkileri düzgün olmayan insanların, insanlarla ilişkileri de düzgün olmayacaktır. Allah'a olan sorumluluklarının bilincinde olmayan insanların, insanlara olan sorumluluklarını yerine getirmeleri mümkün olmayacaktır. Öyleyse ey müminler, Rabbinize olan ahitlerinizin, kulluğunuzun bilincinde olun. Unutmayın ki Allah kalplerinizde olanların tamamından haberdardır, kalplerinizde olanların tamamını bilmektedir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّام۪ينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ey inananlar, ey müminler, Allah için adaleti ayakta tutup gözeten şahitler olun. bir topluluğa olan öfkeniz sakın sizi adaletsizliğe sürüklemesin. İ'dilu, adil olun. Huve akrabu littakva, bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya, Allah için bir hayat yaşamaya daha yakındır. Vettakullah, Allah'a kul köle oluşunuzun bilincinde olun. İnnallâhe habîrun bimâ ta'melûn, bilesiniz ki Allah işlediklerinizin tümünden haberdardır. Evet, ey müminler, Allah için hakkı ayağa kaldıran şahitler olun. Allah için adaletle şahitliği ayakta tutun. Allah için şahitliği ikame edip ayağa kaldırın. Allah için adaletle şahitliği dimdik ayakta tutun. Allah için şehadetinizde adaletten ayrılmayın. Allah için yeryüzünde adaletin timsali olun. Allah için adaleti tam yerine getirerek Allah'a şahitlik edenlerden olun. Yani hayatınızda İslam'ı öyle güzel bir yaşayın ki, öyle güzel bir adalet örnekleyin ki, öyle adil bir Müslümanlık sergileyin ki varlığınız Allah'a, Allah'ın varlığına şahit olsun. Yani sizi görenler sizin şahsınızda, sizin hayatınızda Allah'ı hatırlasınlar. Sakın ha birbirinize olan öfkeniz, nefretiniz, adavetiniz sizi adaletten sapmaya götürmesin. Adil olun. Tüm hayatınızda adaletten ayrılmayın. Kendiniz Allah için adil davrandığınız gibi toplumunuzda da tüm zulümlerin kökünü kazıyıp adaleti ikame edin. Adaletle hakkı ve haklıyı ayakta tutun. Vereceğiniz kararlarınızda Allah için adaletten ayrılmayın. Şehadetlerinizde, hükümlerinizde, yargılarınızda daima hak hakim olsun. Adalet hakim olsun. Allah rızasının dışında hiçbir kişisel çıkar, hiçbir menfaat duygusu ve tarafgirlik anlayışı olmasın. Yani Allah'ın rızasını her şeyin üzerinde tutun diyor Rabbimiz. Görüyor musunuz? Allah'ın kitabı Kur'an sadece belli bir zümrenin değil, tüm insanlığın mesajıdır. Hiç kimseyi ayırıp kayırmadan adalet emrediyor Rabbimiz. Dostlarınıza da düşmanlarınıza da adaletten ayrılmayın diyor. Yani dünya üzerinde hiçbir beşer hukukunun, hiçbir beşer yasasının gerçekleştiremeyeceği en doğru, en dürüst hayat tarzını, en doğru karar alma, en doğru hareket etme özelliğini Rabbimiz müminlere işte bu ayetleriyle kazandırıyor. Eğer toplumda insanlar Allah'ın bu yasalarına teslim olur, Allah'ın istediği gibi hareket eder, hayatlarını Allah için yaşarlar, hedefleri Allah rızası olursa, o zaman kesinlikle bilelim ki insanlar ne bireysel hayatlarında, ne ekonomik hayatlarında, ne siyasal, ne aile hayatlarında birbirlerine zulmetmeyecekler, birbirlerine haksızlık etmeyecekler. Tüm hayatlarında her şey doğru olacak, her şey adaletle yerli yerine oturtulmuş olacaktır. Böyle bir toplumda Allah yasalarına teslim olan Müslümanlar elbette verecekleri tüm kararlarında haktan, adaletten ayrılmayacaklar. Kendi aleyhlerine bile olsa, en yakınlarının aleyhine bile olsa, düşmanlarının lehine bile olsa Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uygun hareket edeceklerdir. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظ۪يمٌ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Allah inananlara ve salih amel işleyenlere, iman edip iman kaynaklı bir hayat yaşayanlara, imanlarını hayatlarında görüntüleyenlere mağfiret ve büyük ecir olduğunu vaat etmiştir. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar da cehennemliklerdir. Evet, Allah böylece iman eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayanlara vaat etti. iman edip imanlarıyla hayatlarını düzenleme kavgası verenlere, iman edip imanlarını hayatlarında görüntülemek üzere salih ameller işleyenlere, yani imanlarının gereğini yerine getirenlere Allah vaat etti. Peki ne vaat etmiş Rabbimiz onlara? Bir bağışlanma, bir örtme vaat etti onlara. Yani kusurlarını bağışlamayı, falsolarını bağışlamayı, geçmişlerini sıfırlamayı, hayat problemlerini çözüme kavuşturmayı, sıkıntılarını gidermeyi ve de ahirette büyük bir ödüle kavuşmayı vaat etti Allah onlara. Öyleyse kim ki Allah'ın istediği gibi iman eder, kim ki bu imanını salih amellerle pratiğe dökerse, yani iman kaynaklı bir hayat yaşarsa, hayatını bu imanıyla düzenleme kavgası içine girerse, Allah onlara bir mağfiret, bir bağış, bir merhamet ve büyük bir ücret vaat etmiştir. Allah'ın vaadi her zaman haktır. O günkü Müslümanlar için de, günümüz Müslümanları için de Rabbimizin vaadi haktır. Kıyamete kadar böyle olan, böyle yaşayan Müslümanlara vaadini gerçekleştirecek olan Allah'tır. Çünkü hüküm O'nundur, yetki O'nundur, irade O'nundur. Ama küfredenlere, Allah'ı örtenlere, Allah'ı gündemlerinden düşürerek, Allah'ın ayetlerini örterek, Allah'ın kitabını kapatarak, fıtratlarını örterek bir hayat yaşayanlara, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara, Allah'ın ayetlerinin işlevini bitirenlere, yani o ayetleri yok farz edenlere gelince, yani böyle bir kitap ha var ha yok yaşayanlara, böyle bir kitap yeryüzüne ha gelmiş ha gelmemiş fark etmez yaşayanlara gelince, şüphesiz ki onlar da ateşin sohbetçisidirler, cehennemin müşterisidirler. Bundan sonra 11. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenudkuru ni'metallahi aleykum iz hemme kavmun en yapsutu ileykum eydiyehum fekeffe eydiyehum ankum vettekullah ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinize olan nimetini bir hatırlayın. Allah'ın üzerinize olan nimetini anın. Hani bir topluluk size tecavüze kalkmıştı da, size düşmanlık etmeye kalkmıştı da, Allah onlara mani olmuştu. Onların ellerini sizin üzerinizden çekmişti Rabbiniz. Öyleyse siz de Allah için takvalı olun. Onun koruması altına girin. İnananlar sadece Allah'a güvensinler. Evet, ey müminler, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini bir hatırlasanıza, Allah'ın sizi düşmanlarınızdan koruma nimetini bir hatırlasanıza, bir topluluk size el uzatmak istemişti, sizi yakalayıp işinizi bitirmek istemişti de, Allah onların menfur ellerini sizin üzerinizden çekmiş, sizi onların elinden kurtarmış, size eziyet etmelerine engel olmuştu. Yani onların komplolarını geri püskürtmüştü Allah. Öyleyse ey müminler, size bunu sağlayan Rabbinize karşı muttaki olun. Rabbinizin velayeti altına girin. Onu tek veli, tek koruyucu bilin. Hayatınızı onun için yaşayın. Ve müminler olarak sadece Allah'a güvenin. Sadece Allah'ı vekil bilin. Vekaletinizi sadece Allah'a teslim edin. Unutmayın, Allah size kafidir. Bu ayetin nüzul sebebiyle alakalı bazı rivayetler anlatılmışsa da biliyor ve inanıyoruz ki Allah'ın kendisine güvenip dayandığı, işlerini kendisine havale ettiği, velayetini kendisine verdiği mümin kullarına yardım ve desteği her zaman ve zeminde devam etmektedir. Bizim velimiz, bizim vekilimiz, bizim vekaletimizi elinde bulunduran, bizim adımıza karar veren, bizim hayat programımızı belirleyen, bizi hep koruyan Rabbimizdir. Dün de, bugün de imana uzanan, İslam'a ve Müslümanlara uzanan menfur elleri kıran hep Rabbimizdir. Bizim tek sığınağımız O'dur. Bizim vekaletimiz O'nun elindedir. Bizim dostlarımızla da düşmanlarımızla da ilişkilerimiz Allah'a güven esasına dayanır. Allah her konuda bize yetecektir. İnanıyor ve güveniyoruz ki en olumsuz şartlar içinde bile düşmanlarımızın tüm hainliklerine rağmen Rabbimiz biz kullarını yardımıyla destekleyecek ve zafere ulaştıracaktır. Bizi onlardan koruyacaktır. İşte bu konuda temel yasa budur. O halde bize düşen her şart altında Allah'a kul olmak, Allah yasalarına sahip çıkmaktır. Yani hayatımızın tümünde Allah koruması altında olduğumuzun bilinciyle ona onun istediği gibi kul olmaya çalışmak, yani onun desteğini kaybetmemektir. Gerisi Allah'a aittir. Allah'ın bize yüklemediği derin hesapların içine de girmeyeceğiz. Sadece vekaletimizi Allah'a vereceğiz. Allah'a Allah'ın istediği şekilde kul olmaya çalışacağız. Ona sığınacağız. Onun koruması altına gireceğiz. Gerisi Allah'a aittir. O elbette bizi her tür düşmanlarından ve de bizim her tür düşmanlarımızdan koruyacaktır. Bundan sonra 12. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْفَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا Onlardan 12 nakib, 12 reis seçtik. وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ Allah buyurdu ki, muhakkak ki ben şüphesiz sizinleyim. Ben sizinle beraberim. Ben sizin desteğinizdeyim. Sizin arkanızdayım. Peki ne zaman, hangi şartla? Bakın şartı da bundan sonraki ayetin devamında Rabbimiz şöylece ortaya koyuyor. لَاِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَاَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَاَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَاَقْرَصْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Eğer namazı kılarsanız, namazı ikame edip ayağa kaldırırsanız, zekatı verirseniz, mallarınız konusunda Allah'ı söz sahibi bilirseniz, peygamberlerime inanır ve onlara yardım etseniz, Allah uğrunda güzel bir takdimde bulunursanız, yani karz-ı hasen yaparsanız, andolsun ki kötülüklerinizi örterim, örteceğim. Andolsun ki sizi içlerinden ırmaklar akan, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Bundan sonra sizden kim inkar ederse şüphesiz doğru yoldan sapmış olur. Evet, Rabbimiz bu ayetinde Resul-i Ekrem dönemi İsrailoğullarına hitap ediyor. Rabbimiz onlara yönelik bu tür hitaplarıyla bir yandan onları onura ederken, diğer yandan da onları İslam'a, imana çağırıyor. Beyler, efendiler, sizler bir vakitler peygamber çocuklarıydınız. Ne oldu? Ne çabuk unuttunuz diyerek Rabbimiz hem onlara değer verdiğini ortaya koyuyor, hem de Rahman olduğu için onları hakkı kabule, İslam'ı kabule davet ediyor. Yani son kitabına ve son elçisine imana davet ediyor. Biz de tıpkı Rabbimizin yaptığı gibi karşımızdaki Müslümanlıklarının farkında olmadan yaşayan Müslümanları oradan yakalayacak ve Hakk'a davet edeceğiz. Ey Müslümanlar! Ey cumalarda aynı safta durduklarımız! Ey aynı bayramları kutladıklarımız! Sizler Müslümanlarsınız. Sizler Allah'a, peygambere sövenleri sevemezsiniz. Sizler Müslüman olarak Allah ve Resulüne düşman olanlarla asla dost olamazsınız. Sizler Müslümansınız. Böyle bir hayata asla razı olamazsınız. Allah'ın istediği gibi bir hayatı yaşamak zorundasınız diyerek onları oradan yakalamak, o şekilde onlara yaklaşmak, o şekilde onları İslam'a kazandırmak, İslam'a davet etmek zorundayız. Bakın bu ayetten anlıyoruz ki bir anlaşma yapılmış. Allah'la İsrail oğulları arasında bir anlaşma gerçekleştirilmiş. Anlıyoruz ki bu anlaşmada aracı Cebrail aleyhisselam, Tevrat ve Musa aleyhisselamdır. Tabi diğer peygamberlerle de dahil. Yani Rabbimiz tarafından İsrail oğullarına gönderilen bu dinin, bu kitabın ve bu peygamberin Allah'la bir anlaşma olduğunu, bir anlaşma anlamına geldiğini anladık. Allah diyor ki, ey İsrail oğulları, ben sizinle bir anlaşma yapmıştım. Haberiniz var mı? Ben size bir anlaşma metni göndermiştim. Sizler bunu inandık diyerek, La ilahe illallah diyerek kabullenmiştiniz. Şu anda bu anlaşmaya karşı ne haldesiniz? Şu anda o anlaşmayla ilginiz var mı? Öyle mi? Bize de gönderdi mi Allah böyle bir din? Bize de gönderdi mi Allah bir kitap? Bize de gönderdi mi bir peygamber? Yani bizimle de yaptı mı Allah böyle bir anlaşma? Haberiniz var mı böyle bir anlaşmadan? Şu Kur'an Allah'ın bizimle yaptığı kulluk anlaşmasının metnidir. Ne zannediyorsunuz? Allah İsrailoğullarından yıllar önce aldığı bu misakı bize niye anlatıyor dersiniz? Ey Müslümanlar, sizler bundan ibret alın. Sakın ha sizler sizden öncekilerin kendilerinden alınan misaka karşı bozuk düzen davrandıkları gibi sizler de Allah'ın sizden aldığı misaklarınıza bozuk düzen davranmayın. Allah'la sözleşmelerine ihanet edenler gibi olmayın. Sakın ha sizler onların düştükleri yanlışlara düşmeyin diye bizi uyarmak üzere anlatıyor Rabbimiz bütün bunları. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا Onların işlerinden 12 de başkan göndermiştik. İçlerinden 12 de güvenilir gözetleyici göndermiş, görevlendirmiştik. Nakib ifadesi gözetleyen, nöbet tutan anlamına gelmektedir. Yani Allah onları kendisine kulluk yolunda tutmak, onları İslam dışı yollara, günahlara düşmekten korumak, onlara doğruyu göstermek, hakkı göstermek üzere içlerinden her kabileden bir gözetçi seçmesi için elçisi Musa aleyhisselama emretmişti. Peki neymiş bu anlaşma? Allah onlarla bir anlaşma yaptığını söylüyor. Neymiş bu anlaşma? Hangi şartları ihtiva ediyormuş? Bakın Rabbimiz ayetin devamında onu şöylece ortaya koyuyor. وَقَالَ اللّٰهُ Allah dedi ki, anlaşma şartlarını hazırlayan, anlaşma metnini gönderen, yani anlaşmaya taraf olan, anlaşma metni olarak kitabı gönderen ve gönderdiği kitabında sadece bana kul olacaksınız. Sadece beni dinleyecek ve benim aldığım kararlara uyacaksınız diyen Allah buyurdu ki, وَقَالَ اللّٰهُ Allah dedi ki, İnni ma'akum. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. İnni ma'akum. Andolsun ki ben sizin yanınızda ve desteğinizdeyim. Peki gerçekten Allah sizinle beraber mi? Allah gerçekten yanınızda mı? Elbette Allah nerede olmaz ki? Ben sizinle beraberim. Ben sizinle beraber olurum. Hep yanınızda, beraberinizde, yardımınızda ve desteğinizde olurum. Ama bunun için de şart koşmuş Rabbimiz. Desteğimle, yardımımla, inayetimle, sevgimle, merhametimle, ordularımla, meleklerimle sizinle beraber olurum. Lütfum ve keremimle sizin yanınızda olurum. Eğer siz şunları şunları yapar, şu şu konulara, şu şu anlaşma maddelerine riayet ederseniz, peki neymiş o maddeler? Onu biraz sonra söyleyeceğim inşallah ama onu demeden önce şunu bir daha söyleyeyim. Allah'ın bir insanla beraber olması, Allah'ın bir kimsenin yanında ve yardımında olması gerçekten çok büyük bir şeydir. Çok büyük bir lütuftur. Çok büyük bir şereftir. Hani Şuara suresinde Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselamı azgın Firavun'a gönderirken bakın Rabbimiz şöyle diyordu. Fezheba bi ayatina inna ma'akum mustemi'un. İkiniz ayetlerimle gidiniz. Doğrusu biz sizinle beraber dinlemekteyiz. Şuara suresinin 15. ayeti. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki ey Musa ve ey Harun, ikiniz ayetlerimle birlikte Firavun'a gidin. Benim ayetlerimle gidin ona ve kesinlikle bilesiniz ki böyle yaptığınız takdirde, yani benim ayetlerimle gittiğiniz takdirde ben de orada o ortamda sizinle beraber dinlemekteyim. Ben de sizinle beraber oradayım. Yani sizin yanınızda ve desteğinizdeyim. Hangi şartla? Siz benim istediğim şekilde ayetlerimle gittiğiniz şartla. Evet, demek ki Allah'ın şartına bağlı kalınınca Allah desteğine ulaşılıyor. Yani Allah'ın beraberliği için, Allah'ın desteğine ulaşabilmek için Allah'ın ayetleriyle birlik gidilecektir gidilen yere. Ayetlerle gideceğiz ve kesinlikle bileceğiz ki gidilen Firavun da olsa Allah bizi orada dinlemektedir. Allah bizi orada desteklemektedir. Yani Allah orada bizim yanımızda ve desteğimizdedir. Bu konuyu Nazihat suresinde ve Şuara suresinde uzun uzun anlatmaya çalışmıştım. Yine Seyyidül İstiğfar hadisinde de Rabbimizin şartlarına riayet ettiğimiz takdirde telsizsiz, telefonsuz bizim yanımızda ve desteğimizde olduğu anlatılmaktadır. Düşünün Allah'la beraber olan, Allah desteğinde olan bir adam kimden korkacak da, kimden çekinecek de böyle birisi? Şu anda insanların dertleri de bu değil mi? Hep güçlü olmak, güçlülerle beraber olmak istemiyorlar mı bu insanlar? Gerek fert planında, gerekse devletler planında en güçlüye sırtını dayamadan yana değiller mi bu insanlar? İşte bakın en güçlü olan Allah diyor ki ben sizinle beraberim. Ben sizin desteğinizdeyim. Peki hangi şartla? Bakın o şartları şöylece sıralıyor Rabbimiz. Birinci şart, le'in akamtumus salate. Eğer namazı ikame ederseniz, eğer namazı dimdik ayağa kaldırırsanız, namazla ayağa kalkarsanız, namazla hayatı ayağa kaldırırsanız, yani namazla hayatı düzenlerseniz, bireysel, ailevi, toplumsal tüm hayatınızı namaza özdeş hale getirirseniz, yani namazla hayatı doğru orantılı kılarsanız, namazda Allah'tan mesaj alır ve hayatınızı namaz eksenli, namaz endeksli, vahiy eksenli şekillendirirseniz, namazın ayağa kaldırılması, dinin ayağa kaldırılması demektir. Çünkü biliyoruz ki namaz dinin direğidir. Namazı yerlerde sürünen bir din yıkılmış demektir. Namaz dikildi mi çadır ayaktadır. Namaz yıkıldı mı çadır da yıkılmış demektir. Din neydi? Din bir hayat programıydı. Din bir yaşam biçimiydi. Öyleyse bireysel ve toplumsal hayatınız, hukukunuz, ceza kanunlarınız, eğitiminiz, askeriyeniz, sosyal ve siyasal yapılanmalarınız, ekonomik düzenlemeleriniz, namazda ilgi kurduğunuz Allah'ın kitabında anlatıldığı gibi olursa, işte o zaman din ayağa kaldırılmış demektir. İşte böyle Allah'ın istediği bir namazla hayatınızı, varlığınızı Allah'a adarsanız, Allah için bir hayat yaşamaya yönelirseniz, varlığınız, vücutlarınız konusunda tek söz sahibi olarak Allah'ı kabul edirseniz, arkadaşlar namaz zaten bu anlama gelmektedir. Namaz kişinin bedeninde Allah'ı söz sahibi kabul etmesinin ifadesidir. Namaz kılan bir Müslüman benim bedenimde Allah yetkilidir. Eğil dedi eğiliyorum, bükül dedi bükülüyorum. alnını burnunu topraklara sür dedi. İşte secdelere kapanıyor ve Allah karşısında bir hiç olduğumu itiraf ediyorum diyerek namaz kılan bir mümin bedeninde Allah'ı söz sahibi kabul etmiştir. Evet, bunu yaparsanız bir de ve ateytumuz zekate, zekatı da verirseniz, yani mallarınız konusunda da Allah'ı söz sahibi bilirseniz, yani mali yönden de Allah'a kul olursanız, mal varlığınızı da Allah'a adarsanız, namazla bedenlerinizde Allah'ı söz sahibi bildiğiniz gibi, zekatla da mallarınızda Allah'ı söz sahibi bilirseniz, namaz kılarak bireysel kulluğunuzu, zekat vererek de toplumsal kulluğunuzu sadece Allah'a yaparsanız veya namaz kılarak Allah'tan mesaj alır, zekatla da bunu Allah kullarıyla paylaşma kavgası içine girerseniz, sonra ve amentum bi rusuli, bir de peygamberlerime de iman ederseniz, dikkat ederseniz peygamberime değil peygamberlerime, yani bir tek peygambere değil tüm peygamberlerime inanırsanız, nasıl konumunuz, makamınız, toplumunuz, şartlarınız, ortamınız hangi peygamberin konumuna, hangi peygamberin ortamına, hangi peygamberin toplumuna benziyorsa o konuda o peygamberimi örnek alarak bir tavır belirlerseniz, mesela toplumunuz Lut Aleyhisselam'ın kavmi gibi cinsel ahlaksızlığı doruklaştırmış bir toplumsa, o zaman Lut Aleyhisselam'ı örnek alarak veya toplumunuz Nuh Aleyhisselam'ın toplumu gibi salihleri putlaştırmayı hedef seçmiş bir toplumsa, o zaman o toplumda da Nuh Aleyhisselam'ı örnek alarak veya Ad kavmi gibi maddeyi putlaştırmış, dünyayı kıble edinmiş, Semud kavmi gibi dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmış, cenneti dünyaya taşıma sarasına kapılmış bir toplumsa, o zaman da Hud ve Salih aleyhisselamları örnek alarak peygamberlerime iman ederseniz. İşte peygamberlere imanın manası budur. Konumumuz, makamımız, toplumumuz, içinde bulunduğumuz şartlar hangi peygamberin şartlarına benziyorsa, o noktada o peygamberi örnek alarak bir tavır belirlemek, işte peygamberlere iman demektir. Yani peygamberlere iman, o peygamberlerin yollarına, tavırlarına, hayat programlarına, onların örnekliklerine iman demektir. Değilse işte filan tarihte falan ülkede peygamberler de yaşamış. Ne olacak, yaşamışsa yaşamıştır. Yani bana ne bundan? Unutmayalım ki peygamber inancı Allah'ın insan hayatına karışmasının, Allah'ın insanlardan bir şeyler istemesinin odak noktasıdır. Yani Allah vahiy göndererek insan hayatına karışır ve bu karışmayı da peygamberleri vasıtasıyla insanlara ulaştırır. İşte bu elçileri vasıtasıyla Allah'ın hayata karıştığına inanırsanız, yani sizin hayatınızda söz sahibi olduğuna iman ederseniz, Allah için kendinize bir sorun. Acaba hayatımızda Allah'ın karışmadığı birimler var mı, yok mu? Veya şöyle söyleyeyim, hayatımızın kaçta kaçına Allah karışıyor, kaçta kaçına biz kendimiz ya da Allah dışı varlıklar karışıyor? Acaba Allah'a hiç sormadığımız, Allah'ı hiç karıştırmadığımız hayat birimlerimiz ne kadar? Allah için bunu bir düşünelim. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz, وَعَزَّرْتُمُوهُمْ, bir de peygamberlerime iman etmekle beraber onları destekler, onlara arka çıkar, onlara yardımcı olursanız. Önceki derslerimizde peygambere yardımın ne anlama geldiğini uzun uzun anlattım. Mü'min suresinde Firavun hanedanından bir mü'min kişinin Hazreti Musa'yı öldürmeye yürüyen Firavun'un önüne dikilerek Allah'ın elçisini nasıl müdafaa ettiğini, yine Yasin suresinde şehrin en uç mahallelerinden koşup gelen bir yiğidin Allah elçilerinin önüne kendisini siper yaparak beni çiğneyip geçmedikçe bu Allah elçilerinin kılına bile dokunamazsınız diyerek kendisini peygamberlere nasıl kalkan yaptığını veya peygamberi öldürmeye giden Ömer'in karşısına dikilerek kız kardeşi Fatıma'nın peygamberi nasıl müdafaa ettiğini daha önceki derslerimizde uzun uzun anlatmaya çalışmıştım. Öyleyse bilelim ki peygambere yardım, peygamberin geliş gayesine yardım demektir. Peygambere yardım, peygamberin görevine, peygamberin misyonuna yardımdır. Peygamber niye geliyordu? Peygamber yeryüzünde Allah'ın istediği kulluğu, Allah'ın istediği hayatı, Allah'ın istediği adaleti gerçekleştirmek için geliyordu değil mi? Yani yeryüzünde insanlar sadece Allah'a kul olsunlar, insanlar sadece Allah'ı dinlesinler, sadece Allah önünde eğilsinler, sadece Allah'ın hayat programını uygulasınlar için geliyordu değil mi peygamber? Yani insanların cennet yollarını açmak, cehennem yollarına barikatlar koymak için geliyordu. İnsanlar Rab, Melik ve İlah olarak sadece Allah'ı bilsinler, kitap olarak sadece Allah'ın kitabını kabul etsinler, din olarak da İslam'ı, örnek olarak da kendilerini yani peygamberleri kabul etsinler için geliyorlardı. İşte unutmayalım ki peygambere yardım, peygamberin geliş gayesi olan bu konulara sahip çıkmaktır. Yani eğer peygamberin bu görevlerini bizler de kendimize görev bilir, onların varlık gayelerini kendimize dert edinir, iş edinir, meslek edinirsek biz de onlara yardım ediyoruz demektir. Yani onların inandıklarına inanır, reddettiklerini reddeder, onlar gibi bir hayat yaşamaya çalışırsak, onlar rehberliğinde bir hayat yaşamaya çalışırsak biz onlara yardım ediyoruz demektir. Yani varlıklarını, varlık sebeplerini, hayat programlarını kabul eder, arzularına, isteklerine köstek değil destek olursak, arkadaşlar işte o zaman bizler de peygambere yardım ediyoruz demektir. Evet, peygamberlerime sahip çıkar, onlara yardım ederseniz, onların misyonlarına, onların davalarına sahip çıkarak bir hayat yaşarsanız, başka, وَاَقْرَزْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا, bir de Allah'a güzel bir borç verirseniz, yani karz-ı hasen yaparsanız, yani bedeninizi, canınızı, malınızı, bilginizi, hayatınızı, fırsatlarınızı Allah'a verirseniz, Allah'a emanet verirseniz, ya Rabbi senin verdiklerini senin yolunda harcıyorum, senin ver dediklerini senin yolunda veriyorum derseniz, al ya Rabbi bunlar sende emanet kalsın. Namaz kılarak, oruç tutarak, Allah'ın kitabını ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini tanıyıp, insanların dirilişi için kitabı ve sünneti insanlara ulaştırarak, al ya Rabbi bunlar sende emanette kalsın. Yarın onlara ihtiyacım olduğunda senden alırım derseniz, cennete girmek için mi, cehennemden kurtulmak için mi, en lazım olduğu zaman senden alırım ya Rabbi, bunlar sende şimdilik emanette kalsın diyerek sahip olduklarınızı ona sunarsanız, yani onun adına bir hayat yaşar, onun beğenisine bir ömür tüketirseniz, işte Rabbimizin bizim desteğimizde olmasının şartlarından bir tanesi de böyleymiş. Yani böyle demezseniz de zaten bunlar sizde kalmıyor. Yani Allah'a vermeseniz de geçiyor zaten bu zaman değil mi? Mesela şu anda şu bir saatlik zamanı Allah adına vahiy dinlemeye, Maide suresini dinlemeye ayırmasanız da geçiyor değil mi bu zaman? Evet, hayatınızı Allah için yaşayarak ona karz yaparsanız, bütün bu saydığım şartlarıma riayet ederseniz, kesinlikle bilesiniz ki ben sizinle beraberim. Ben sizin yanınızdayım. Ben sizin desteğinizdeyim diyor Rabbimiz. Ve o zaman لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. Andolsun ki sizin seyyiatınızı, sizin kötülüklerinizi örterim, örteceğim. Girdiğiniz bu dosdoğru yolun bereketiyle kalplerinizi, kafalarınızı, düşüncelerinizi, eylemlerinizi, amellerinizi küfür, şirk ve isyan pisliklerinden tertemiz temizlerim. Hayat problemlerinizi yok eder, sizi dünyada düzlüğe çıkarırım. Ekonomik, hukuki, ahlaki, ailevi, toplumsal, bedensel, ruhsal tüm sıkıntılarınızı, tüm hastalıklarınızı, tüm problemlerinizi giderir, sizi sahili selamete ulaştırırım. Yani dünyanın en mutlu, dünyanın en bahtiyar, en problemsiz toplumu haline getiririm sizi. Andolsun ki dünyada böyle yaptığım gibi ahirette de sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Sizi devlet ve nimetlerime boğarım. Ama فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ. Ve artık bundan sonra, bu gerçeklerime muttali olduktan sonra, benimle bu anlaşmaları gerçekleştirdikten sonra sizden her kim ki inkar ederse, kim anlaşmasına, sözleşmesine hain davranırsa şüphesiz o dosdoğru yoldan sapmış olur. Yani önce doğru yola girdikleri halde onlar yoldan çıkmış olurlar. Peki onlardan bu anlaşmalarını bozanların durumları ne olmuş? Yani Rableriyle sözleşmelerine hainlik edenlerin başlarına neler gelmiş? Bakın Rabbimiz onu bundan sonraki ayeti kerimesinde şöylece açıklıyor. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاطَعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sözlerini bozdukları için, ahitlerini bozdukları için, sözleşmelerine karşı bozuk davrandıkları için onlara lanet ettik. Kalplerini katılaştırdık. Onlar sözleri yerlerinden değiştirirler. Kelamı yerinden oynatırlar. Kendilerine belletilenin, kendilerine öğretilenin bir kısmını unuttular. İçlerinden pek azından başkasının daima hainliklerini görürsün. Ey peygamberim! Onları affet ve geçiver onlardan. Allah iyilik yapanları elbette sever. Evet, anlaşmayı bozarlarsa, anlaşma şartlarına riayet etmezlerse lanetleriz onları diyor Rabbimiz. Anlaşmayı bozmalarından ötürü, bizimle sözleşmelerine sadık davranmamalarından ötürü onları lanetleyip rahmetimizden uzaklaştırdık. Kalplerini de artık imanı kabule yanaşmayacak biçimde kas katı katılaştırıverdik. Yani onların Yahudileşme temayüllerini, Yahudileşme tercihlerini onaylayıverdik diyor Rabbimiz. İşte Allah'la sözleşmelerini bozan, sözleşme maddelerine aykırı davranan, Rablerine verdikleri ahitlerine ihanet eden, Allah'ın istemediği bir hayatın içine dalanların akıbetleri budur. Allah'ın lanetine ehil hale gelmek, kalplerinin kas katı hale getirilmesi, artık isteseler de Allah'ın sesini, vahyin sesini, fıtratlarının ve vicdanlarının sesini duymaz, duygulanmaz hale gelmesi. Rabbim bizleri böyle bir duruma düşmekten korusun inşallah. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Kalplerini kas katı hale getiririz onların. Yani anlamaz, kavramaz, duymaz, duygulanmaz hale getiririz onları. Taştan daha katı yaparız. Şu insanların çocuklarına karşı tavırlarına bakın ki ne kadar da katıdırlar. Onların cehenneme gidişi karşısında ne kadar da vurdum duymazlar değil mi? Veya cennet karşısında cehennem karşısında, hesap kitap karşısında ne kadar da kayıtsızlar değil mi? Allah korusun, parayı düşündükleri kadar ahireti düşünme konusunda ne kadar da yayalar değil mi? Peki ne yapmışlar da bunu hak etmiş bu insanlar? Ya da Allah'ın bu lanetine maruz kaldıktan sonra ne yapmışlar bu adamlar? Bakın ayetin devamında o hususu Allah şöylece arz ediyor. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاطَئِهِ Bunlar kelimeyi, kelamı, sözü olduğu yerden değiştirdiler. Kelama, kelimelere farklı anlamlar yüklediler. Yani Allah bir tür söyledi, onlar bir tür söylediler. Allah bir tür söyledi, onlar başka tür anladılar. Yani Allah'ın dediğine demedi, demediğine de dedi dediler. Mesela Allah oku dedi, onlar anlamadan okumayı anladılar, anlamadan okumaya çalıştılar. Allah beni zikredin dedi, onlar zikri farklı anladılar. Allah ibadet dedi, Allah iman dedi, Allah itaat dedi, kabul dedi, red dedi, İslam dedi, ihsan dedi, namaz dedi, takva dedi, oruç dedi, cihat dedi, şehit dedi, zikir dedi ama onlar farklı şeyler anladılar. Bütün bu Allah kavramlarına Allah'ın kastetmediği farklı anlamlar yüklediler. Yani bu Allah kavramlarının içini boşaltıp farklı yorumladılar. Allah'ın kelamında, Allah'ın kelimelerinde Allah'ın kastettiği manaları göz ardı ettiler. Allah'ın kelamının hedefini değiştirdiler. Yani tahrif ettiler. Allah'ın yasalarını terk ettiler. Allah'ın kitaplarındaki gelecek ahir zaman peygamberinin sıfatlarıyla alakalı, son kitap Kur'an'la alakalı haberleri gizleyip değiştirdiler. Sildiler, yok ettiler, gizlediler. İşte Rabbimiz böyle yaptıkları için lanetine uğramış bir toplumu haber vererek biz Müslümanları uyarıyor. Sakın ey Müslümanlar, sizler de onların yanlışlarına düşerek benim lanetime maruz kalmayın buyuruyor. Yani sizler de Yahudileşmeyin diyor. Ama maalesef bakıyoruz ki bizim içimizde kimi Yahudileşmiş beyinsizler de aynen onların yaptıklarını yapmaya çalışıyorlar. Kelamı, Allah kelamını vaaz olundukları manalarının dışına çıkarıyorlar. Ayetleri alt üst ediyorlar, tahrifat yapıyorlar, hafriyat yapıyorlar, gizliyorlar, üstünü örtüyorlar. Kelamı, Allah kelamını yerinden oynatıyorlar, sağa sola çekip sündürüyorlar, haramını helal, helalini haram yapıyorlar. Tabi Allah yasası gereği Kur'an'ın ayetlerine dokunamıyorlar, değiştiremiyorlar ama yorumunu değiştirmeye çalışıyorlar. İçimizdeki çömezleri vasıtasıyla olmadık yorumlar getirmeye ve Müslümanların zihinlerini idlal etmeye, zihinlerini ifsad etmeye çalışıyorlar. Müslümanların kitaba karşı, sünnete karşı bakışlarını bozmaya çalışıyorlar. Efendim, kitap şöyle olmalıdır, sünnet böyle olmalıdır, din şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır, kitabın fonksiyonu şöyle olmalıdır, peygamberin dindeki yeri şudur, sünnet dinde şu anlama gelmelidir diyerek yorumlarda bulunuyorlar. Kitap bir tarafta, onların yorumları bir tarafta, insanların karşısına çıkmaya çalışıyorlar. Allah bir tarafta, din bir tarafta, onların yorumları başka bir tarafta. İnşallah kitaplarına ve peygamberlerine sahip çıkan bu ümmet, bu sapıkların yorumlarına itibar etmeyecektir. وَنَسُوا حَظَّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ Kendilerine hatırlatılan şeyleri de unuttular onlar. Yani Tevrat'ta kendilerine hatırlatılanların, kendilerine emredilenlerin büyük bir bölümünü unuttular. Büyük bir bölümünü terk ettiler. Kitapla beraberliklerini terk etmeleri, kitapla diyaloglarını kesmeleri, kitaptan habersiz bir hayat yaşamaları, kitabın içindekileri unutmalarına sebep oldu. Çünkü arkadaşlar unutmayalım ki okunmayan bir kitap, gece gündüz ilgi kurulmayan bir kitap, ve de hayatta geçerliliği olmayan, hayatta uygulanmayan bir kitap elbette unutulacaktır, unutulmaya mahkum olacaktır. وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَحْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Ey Peygamberim! Unutmayasın ki sen devamlı bir şekilde onları ahitlerini bozan, hainlik eder bulacaksın. Az bir kısmı müstesna, sen sürekli onların ihanetlerine uğrayacaksın. Onlardan hep ihanet göreceksin. Kelamını tahrif ederek, yasalarını değiştirerek, ayetlerini gizleyerek, yaratıcılarına ihanet eden kimselerden insanlara karşı ihanetin dışında başka ne bekleyebilirsin ey peygamberim? Allah'a ihanet edenler sana ihanet etmeyecekler mi? Ve sizler ey peygamber yolunun yolcusu olan Müslümanlar, unutmayın ki bu hainlerden sürekli ihanet göreceksiniz. Allah'a verdikleri sözlerine sadık davranmayan bu insanlardan sakın kendinize karşı sadakat beklemeyin. Bu onların vazgeçilmez huyu olmuştur. Onlar cahillerdir peygamberim. Sen affet onları. Onlara git. Onlara anlat. Müsamahakar davran onlara. Yani onların kusurlarına bakma da sen gidip bir daha onları uyarmaya devam et. Onlara anlatmaya devam et peygamberim diyor Rabbimiz. Sakın ha şöyle deme onlara. Bunlar adam olmaz. Bunlardan geçmiştir bu iş. Bunlar bu işi beceremez. Bunlar bu işi kavrayamaz. Zaman öldürmeyeyim bunlarla deme sakın peygamberim. Biz de öyle yapmayalım inşallah. Çevremizdeki konu komşuya, hısım akrabaya bir kere anlattık da anlamadılar. Adam olma yoluna girmediler diye sakın bırakıvermeyelim. Unutmayalım ki bu sure Medine döneminde gelmiştir. Yani Medine döneminde bile Resulullah Efendimiz 12 yıl, 15 yıl din anlatmış, eğitmiş, uğraşmış ama yine de bu tür insanlar var demek ki. Ve onlara karşı yine de Rabbimiz bunu tavsiye ediyordu Peygamber Efendimiz'e. Evet, çevremizdeki bu özelliklere sahip gafil Müslümanlar açısından düşündüğümüzde sanki bu ayet Ali İmran'daki ayeti çağrıştırıyordu. Ne diyordu Rabbimiz orada? وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Ey Müslümanlar! Allah'ın size olan nimetini bir hatırlayın. Düşmandınız. Kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun yanında, kenarında idiniz. Allah sizi oradan kurtarıverdi. Ey peygamber, ey Müslümanlar, hele bir düşünün. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini bir hatırlayın. Sizler bir zamanlar birbirinize hasımdınız da, düşmandınız da Allah kalplerinizi birleştirip sizleri kardeş yaptı. Yani sizler Allah'ın nimetleriyle kardeş oldunuz. Bir felaket çukurunun kenarına kadar gelmiştiniz de, cehenneme gidiyordunuz da Allah gönderdiği diniyle, elçisiyle sizi oradan kurtardı. Öyle değil mi? Allah size bu dini göndermeden önceki durumunuzu bir düşünmüyor musunuz? Ne haldeydiniz? Kanlı bıçaklı birbirinize düşman değil miydiniz? Kimin ne yaptığı, kimin kimi öldürdüğü belli olmayan bir curcuna içinde değil miydiniz? Öyleyse niye dününüzü unutuyorsunuz? Dün sizler de bugün cahil gördüğünüz insanlar gibi değil miydiniz? Dün sizler de kitap sünnet bilmiyordunuz. Bugün dünkü sizin durumunuzda olanları niye affetmiyor, niye onların yardımına koşmuyorsunuz? Öyleyse affedelim insanları. Bilmiyorlar, anlamıyorlar diye onlara uyarıyı bırakıvermeyelim. Çünkü onlar bizim kardeşlerimizdir. Onların cehenneme gidebilme olasılığına hiçbir zaman göz yummayalım. Unutmayalım ki bir vakitler bizler de öyleydik. Ya da biz de kimi düzeltilecek konularda hala şu anda öyleyiz değil mi? Elbette o hep öyle sürecektir. Yani bizim de eksikliğimiz hep olabilecektir. Dün bizler de bir ateş çukurunun kenarındaydık da Allah bizi kitabı ve peygamberiyle tanıştırdı ve kurtardı. Öyleyse bizler de birilerini kurtarmadan yana olalım inşallah. وَمِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَا اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Onlar kendilerine belletilenlerin bir kısmını unuttular. Bu yüzden aralarına kıyamete kadar düşmanlık ve kin salıverdik. Allah elbette yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Evet, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Biz Nasara'yız diyenlerden de, biz Nasrani'yiz diyerek kendilerini Hazreti İsa Aleyhisselam'a nispet eden Hristiyanlardan da misak aldık. Yahudilerden aldığı misaktan sonra şimdi de Rabbimiz Hristiyanlardan aldığı misakı hatırlatıyor. Onlardan da misak aldık. Onlarla da bir anlaşma yaptık. Biz Nasara'yız dedikleri halde, biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız dedikleri halde, kendilerini Hazreti İsa Aleyhisselam'a nispet ettikleri halde ne Allah'la, ne Allah'ın diniyle, ne Allah'ın kitabı ve elçisiyle, ne bunlara yardımla hiçbir ilgileri kalmamış Hristiyanlardan da ahit aldık buyuruyor Rabbimiz. Çünkü bırakın bu adamların Allah'ın dinine yardımcılar olmayı, bırakın Allah'ın elçisi Hazreti İsa Aleyhisselam'a ve onun mesajına sahip çıkmayı, bilakis onun mesajını bozmuş, onun yolunu tahrif etmiş, onun diniyle uzak ve yakından hiçbir ilgileri kalmamış insanlardır. Şu andaki biz Nasara'yız diyen Hristiyanlar. Rabbimiz buyuruyor ki biz onlardan da misak aldık, söz aldık. Bu ahit alma işini şöyle anlıyoruz. Rabbimiz hangi topluma vahiy göndermişse, elçi göndermişse, gönderdiği o vahiy ve elçi ile o toplumdan ahit almış demektir. Yani vahiy ve elçi gönderimi o toplumdan ahit alma anlamına gelmektedir. Peki hangi konuda ahit alıyordu Rabbimiz onlardan? Kendisinin vahiy gönderdiğine, gönderdiği vahiy ile hayat programıyla kullarını sorumlu tuttuğuna, yani kullarının hayatına karıştığına dair onlardan ahit alıyordu. Kendisinin kullarının hayatına egemen, tek söz sahibi olduğu, tek Rab, tek Melik ve İlah olduğu ve kullarının gönderdiği vahiy ile hayatlarını düzenlemek zorunda oldukları konusunda, vahiyine karşı asla duyarsız kalmamaları konusunda, vahiyin gereğini yerine getirmeleri konusunda Allah onlardan ahit alıyordu. Kendisinden başka hayatlarına karışıcı Rab, Melik ve İlah tanımamaları konusunda Allah onlardan ahit alıyor. Kendilerinden istediği kulluğu örneklemek üzere gönderdiği elçisini her konuda örnek bilmeleri, onun gibi kul olmaları konusunda Allah onlardan ahit alıyor. Evet, Hristiyanlardan da böylece ahit aldı Rabbimiz ama onlar da bu anlaşmayı unuttular. Allah'a verdikleri sözlerini unutuverdiler. Anlaşma maddelerini unuttular. Anlaşma metinlerini ihtiva eden kitaplarıyla diyaloglarını kestiler. Kitaplarını arkalarına attılar. Kendilerine hatırlatılan anlaşma maddelerinden bir kısmını unuttular da. فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا يَصْنَعُونَ Biz de bu yüzden onların aralarına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin salıverdik. Yaptıklarından ötürü onların arasına sonu gelmeyecek bir düşmanlık, bir kan davası koyuverdik diyor Rabbimiz. İşte Allah vahyini unutanların, Allah vahyiyle ilgiyi kesenlerin, vahiyden uzak bir hayat yaşamaya kalkışanların, vahyi hayatlarından dışlayarak kendi heva ve hevesleri istikametinde bir hayata yönelenlerin cezası budur. Allah yapmakta olduklarını elbette kendilerine haber verecektir. Hristiyanlık dünyasının neden birbirlerine düşman olduklarını, neden dost olamadıklarını, yıllar yılı aralarında bu savaşların neden bitmeden devam ettiğini bir türlü anlayamıyordum. Anlamak istemiyorduk belki. Çünkü isteseydik işte bu ayet buradaydı. Demek ki onlar Allah'la aralarındaki anlaşmayı bozdukları için, Allah'ın anlaşma metinlerini ihtiva eden kitaplarına yan baktıkları için, kitaplarını, anlaşma metinlerini tahrif edip kitapsız bir hayatın mahkumu oldukları için Allah kıyamete kadar hiç eksilmeyecek bir düşmanlık koymuştur onların arasına. Onun için hep düşmandırlar birbirlerine. Bu düşmanlık ya Hristiyanların kendi aralarında cari olan bir düşmanlıktır ki Hristiyan mezhepleri arasında yıllar yılı savaşlar sürüp gitmektedir. Çünkü adamlar hem Hristiyanlar hem de başvuracakları ortak bir dinleri, ortak bir kitapları yoktur. Binlerce İncil'in içinden hangisine başvuracakları belli değildir. Ya da burada Rabbimizin kastettiği düşmanlık Yahudi ve Hristiyanlar arasında sürüp giden bir düşmanlıktır. Yahudiler Hristiyanları hep kendi dinlerine, kendi kitaplarına ihanet edenler olarak görürler. Hristiyanlar da onları kitaplarını bozan hainler olarak görürler. Peki ne anlatıyor bununla Rabbimiz bize? Rabbimiz bununla bu ayetiyle bize şunu anlatıyor. Eğer bizler de Rabbimizle yaptığımız anlaşma şartlarına riayet etmez, kitapla ilgimizi, alakamızı keser, kitapsız bir hayatın adamı olursak, kesinlikle bilelim ki Allah bizim aramıza da düşmanlık atacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani şu kitapla ilgimizi kesip, efendim işte başka kitaplarımız var, işte dergilerimiz var, İşte gazetelerimiz var. Bizim Efendi Hazretlerinin kitabı var. Biz bunları okuyoruz. Bunlardan bilgileniyoruz. Ne olmuş yani? Bunlar da Kur'an kaynaklı değiller mi? Bunların içi de ayetlerle dolu değil mi? Dersek kesinlikle bilelim ki Müslüman cemaatler de birbirlerine düşman olacaklardır. İşte görüyoruz. Birilerinin ayetleri şu kadar, ötekilerininki bu kadar. Birilerinin ilgilenip gündeme getirdikleri, bayraklaştırdıkları ayetler şunlar, ötekilerininki bunlar olunca elbette Allah onların arasına düşmanlık salıverecektir. Olmamış mı diyesim geliyor. Öyleyse ey Müslümanlar, dua edin ki kitabınız tektir. Kaynağınızın tekliği düşüncenizin de tekliğini gerektirir. Bakın dikkat edin. Onlar kitaplarını parçaladılar. Her biri bir bölümünü bayraklaştırıp, her biri bir bölümüne sarılıp kendilerini de parçaladılar. Birlik düzenleri kalmadı. Zinhar sizler kitabınızı parçalamayın. Kitabınızdan ayrılmayın. Kitabınızla diyaloglarınızı kesmeyin. Başka kitapları kitabınızın yerine koymayın. Değilse kesinlikle bilesiniz ki, sizler de kendi aranızda ayrılıklara düşmek zorunda kalırsınız. Birbirinizin arasına düşmanlıklar koyuverir Rabbimiz. Evet, vaktimiz doldu. İnşallah burada kalıyoruz. Surenin geri kalan ayetlerini tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.